Veyahut işte onları bıraksaydın şöyle olacaktı. Biz seni tutmasaydık. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelen vahiy hep peyderpey geldi. Yani bir olay oldu. Akabinde de Allah Azze ve Celle ne yaptı? Hükmünü indirdi. Mesela Nisa suresinin 101. ayetine bakıyorsunuz. Savaş anında ne yap? Orduyu ikiye böl. Bir kısmına namaz kıldır. Bir kısmı ne yapsın? Silahlarıyla hazır beklesin. Yaralı ve güçsüzse onların silahlarını bırakmalarında bir şey yok. Akabinde sen kıldırdın da onlar geri gelsin. Öbürleri ne yapsın? Sana uysun. Şimdi bu ayet inene kadar nasıl amel etmişti Aleyhisselatü Vesselam? Ömer geliyor. Allah diyor şunları kahretsin. Allah bunlara lanet etsin. Sövüyor. Niye sövüyor? Niye lanet ediyor? Bana diyor 4 vakit namazı kıldırmadı. 3 vakit namazı ne yaptın? Kılamadın. Ya Ömer vallahi ben de kılamadım diyor. Ve gece ortalık emin olduğunda Bilal ezan okuyor. İşte öğlen kılınıyor. Kamet getiriliyor. İkindi kılınıyor. Ne yapıyor? Kaza yapılıyor gece. Hükmü var mı? Yok. Ayetten sabit olduktan sonra, indikten sonra bu ne yapıyor? Ortadan kalkıyor. Veyahut ben diyor size daha önce şöyle şöyle demiştim. Ama artık kabirleri ne yapın? Ziyaret edin. Onlar sizi ahirete hatırlatır diyor. Onun için kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da vahye tabiydi ve o vahye harfiye ne yapıyor? Uyuyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dahi hitapta onların arasında indirdiğimle hükmet derken Allah Azze ve Celle başka bir ayette ne diyor? Anladığın gibi, çıkardığın gibi değil. Onların arasında sana gösterdiğim şekilde hükmet. Ve Allah Azze ve Celle Resulünü hep Cibril'le ne yapmıştır? Eğitmiştir. Bir namazı, bir abdesti dahi Bukhari'ye, Muvatta'ya baktığınızda ne var? Cibril geldi, bana 3 gün ne yaptı? Bunları talim etti. Gelin size nasıl namaz kılınacak onu öğreteyim diyor. Ama bugün birisi çıkıyor, peygamber şunu da yapmış, bunu da yapmış. Şurada el kaldırmış, burada kaldırmamış, işte şöyle şöyle etmiş. Olmaz kardeşler. Allah Azze ve Celle şurada diyor ki ahireti uman Allah'ı zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune kim diyor? Ya numunede öyle böyle olur mu? Ona başka numune, şuna başka numune, şuna başka numune. Var mı arkadaşlar böyle? Demek ki anlayıştaki yanlışlıklar akidedeki kabul edilen esaslarda ekleme ve çıkarmalar aynen Yahudi ve Hristiyanlarda bölünme, parçalanma, ayrılma olduğu gibi bize de aynı şekilde ne yapacak? Yansıyacak. Ve bu inanılması gereken esaslardan. Yani 2 kişi kavga etsin, 2 kişi birbirini vursun, 2 kişi mal davası gütsün, vallahi bunlar halledilir. Birileri toplanır, onların zararları götürülür, bir şekilde ara ne yapılır? Gönlü yapılarak olur. Ama bu dindeki, akidedeki ayrılıklar babayı oğuldan, eşi çocuğu birbirinden ne yapar? Ayırır. Ve mezhep çatışmalarının, fikir çatışmalarının insanlara verdiği zararı hiçbir şey vermemiştir. Bakın bir toplumda refah seviyesinin yüksekliği o toplumun iş bölümünün çokluğuyla ölçülür. Yani şunu icat eden ayrı, bunu tamir eden ayrı, bunu temizleyen ayrı, işte kabını imal eden ayrı olursa hakikaten o toplum refah seviyesindedir. Yani iş bölümü vardır ve bu iş bölümü o insanlara ne yapmıştır? Herkesin kazanmasına sebep olmuş, 1-2 kişinin rant elde etmesine ne yapmaz? Sebep kılmaz. Ama bir topluluk ki fikir ayrılığı var, 3. değil, 2. fikir ayrılığı, vallahi o topluluk bölünmüştür. Refah seviyesine değil, birbirleriyle didişmeye gitmiştir. Onun için kardeşlerim, akide dediğimizde basit bir mesele değil bu. Basit olmadığı gibi, hiçbir şeyde duyarak, ya atalar böyle yapıyormuş diyerek veyahut anam babam böyle amel ediyor diyerek veyahut benim babam molla, dayım molla, hafız diyerek bu din ne yapmaz? Gitmez kardeşlerim. Bu din ancak Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu, o Resul'ün öğrettiği, o sahabenin yaşadığı dine talip ve oradaki akideleri öğrenip temellere koyarak, yaşanarak gidilir. Ve kıyamete kadar hak topluluk ne yapacak? Bulunacak. Yoldan çıkmış sapkınlar ne yapacak? Bulunacak. Ve onlar bu taifiye kıyamete kadar zarar vermeye ne yapacak? Çalışacak. Ama siz kendinize dikkat edin diyor. Siz kendinize dikkat edin. Çünkü yoldan çıkmış sapkınlar sizlere asla zarar ne yapacak? Veremeyecek diyor. Onun için ehli sünnet akidesi dediğimizde bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün sözleri güzel de şu sözünü bilmiyorum okudunuz mu veya sohbetlerde dinlediniz mi? Her ümmeti diyor peygamberi Deccal'la korkutmuştur diyor. Ben aranızda diyor yaşadığım müddetçe korkmayın diyor. Ben ondan baş ederim diyor. Ve Deccal'ın vasıflarını anlatıyor. Sahabeler öyle dinliyor ki korkuyla yanlarındaki çalılığa bakıyorlar. Sanki oradan çıkacakmış gibi. Yani bu kadar korkutuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve diyor ne zaman Deccal'ın konuşması bitti insanların arasında o gün zuhur edecek diyor. Bak bu da kıyamet alametlerinden bir tanesi. Ve o kadar vasfediyor ki herkes yanındakine bakıyor. Acaba Deccal bu mu? Hatta sahabenin birisi ölene kadar Deccal zannında kalıyor. Hatta İbni Mesud'la bir gün hacca gidiyor. İbni Mesud ayrı duruyor, ayrı yatıyor, çağırıyor. Allah'tan kork diyor. Bak onun çocuğu olmayacak diyor. Benim kaç tane çocuğum var. O diyor Mekke'ye, Medine'ye giremeyecek diyor. Bak ben Medine'den Mekke'ye hacca gidiyorum diyor. Ha, o kadar vasıf sayıyor ki yani sahabe o kadar ilim dağarcı olan bir sahabe dahi korkudan yaklaşmıyor. Onların değer verdiğini bizler neden değer vermiyoruz kardeşler? Deccal'ın yıkımı o kadar büyük ki, o kadar büyük ki ve geldiği yerde talan etmeyecek, karıştırmayacak hiçbir mesele kalmayacak. Ve en son onu İsa Aleyhisselam iki kanadı, meleğin kanadında dikili taş denilen bir bölgeye inecek ve onu Lut kapısında bulacak ve Deccal diyor onu gördüğünde tuzun suda veyahut buzun suda eridiği gibi eriyecek. Onun boynunu ne yapacak? Koparacak diyor. Ancak İsa Aleyhisselam diyor. Ömer diyor ki ben onu öldüreyim. Eğer bu Deccal'sa senin diyor buna gücün yetmez diyor. Yani bunu ancak İsa öldürecek. Kader böyle. Şimdi kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buradaki dikkatinizi çekmek istediğim konu burası. Ben aranızda olduğum müddetçe korkmayın. Peki bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aramızda yok. Korkmamız gerekiyor değil mi? Neden korkmamız gerekiyor? Yani dikkatinizi çekmek istediğim yer burası. Neden korkmamız gerekiyor? Kur'an sünnet korunmuyor mu? Korunuyor. Peki hala aramızda değil mi? Kur'an okunup duruyor. Hadis kitapları bakın. Raflarda tozlanıp duruyor. Arapçaları alimlerin evlerinde kütüphanesinin adam arşiviyle övünüp duruyor. Hiç içine bile girmiyor. İçine bile girmiyorlar. Ama kütüphaneleriyle ne yapıyorlar? Övünebiliyorlar. Her türlü bugün mecmua bize gelmiş. Tefsirler, ilim kitapları, yani usul kitapları, bir meselede o kadar kitaba gitme, ilmihal kitapları, bunların hepsi var mı? Peki neden korkuyoruz ki? O gün bir ilim etmek için kilometrelerce eşekle, katırla veyahut yayan gidiyordu bir adam. Hatta bir rivayet okumuştum bir mesele. Yani inanın belki 2-3 ay hep gözüm yaşlı gezmişti. Bir rivayet için adam 3 ay yürüyor ve ağaç yaprağı yiyor. Düşünün. Bugün aha önünüzde. Kaç lira veriyorsunuz? Kaç dakika okuyorsunuz? Ha şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinden belki daha çok hadis biliyorsunuz. Abartma değil. Bu sözümün yanlış da anlaşılmasını istemiyorum. Ama bugün hepsi toplanmış önümüzdeyken neden bizde aynı tesir yok? Aynı tesirin olmamasının sebebi bizler inandığımız şeylere değer vermiyoruz. Kur'an ve sünnete vermiyoruz. Kur'an ve sünnetin dışında her şeye bir değer veriyoruz. İnsan bir meseleyi sevdiği kadar anlar ve sevdiği kadar önem verir. Sevmediğin bir şeye önem vermezsin. O zaman birilerini taklit ederken bizler, tenkit ederken estağfurullah, işte bunlar zikirde aşırı gidiyor. İşte bunlar düzgün konuşmada aşırı gidiyor. İşte bunlar davette çok çok taviz veriyor. İşte bunlar şunu şunu yapıyor diye diğer fırkaları eleştirirken, onları tenkit ederken, doğrusu bu derken, bizler de bir yerlerde yanlışlık yapmıyor muyuz kardeşler? Eğer o gün 300 kişi koskoca kafirlere kafa tutmuşsa ve İslam'ın devleti kurulmuşsa, bugün 300 kişi miyiz biz? Ankara'da bile ben size 3000 kişi çıkarırım. Ama çerçöp gibi değersizsek, burada ehli sünnet vel cemaat dediğimiz o akidenin temel özelliklerini kavrayamadığımızdan kaynaklanıyor. Anlayamadığımızdan kaynaklanıyor. Kardeşlerim, dilin kemiği yok. Konuşmaya geldiğinde herkes çok güzel konuşur. Karşıdakini cezbetmek çok basit. Karşıdaki topluluğu tanıyan birisi ve niyetin her neyse karşıdakilerine sezdirmeden onları kendisine çok güzel bağlayabilir. Ve onları bağladıktan sonra kalplerine çok güzel şüphe atabilir. Ama bu din öyle temel taşlara konmuş ki en güzel konuşan bir insan dahi size gelse, ki iblis en tecrübeli. Adem atamızı cennet gibi bir nimetten ne yaptı? Mahrum etti. Kim gelirse gelsin, ister bir alim sıfatında, isterse Mekke müşrikleri toplanıp bir karar alacağında yaşlı bir şeyh kılığında, şeytan insan kılığında gelip onların aldığı kararları etkilesin. Okudunuz değil mi rivayeti? Şunu yapmayın, bunu yapmayın. En son bir tanesi ne diyor? Her kabileden bir genç seçin, hepsinin eline bir kılıç verin, hepsi aynı anda soksun ve hepsinin kanı Muhammed'in kanına bulaşsın. Kabileler arasında bu kan yayılınca kan davası ne yapmaz? Güdülmez. Hah, şimdi oldu diyen kim? Vallahi diyor, o toplantıdan sonra o adam hiç kimse ne yapmadı? Görmedi. O gelen şeytan. Onun için kardeşlerim, şeytanın insanı nerede kandırdığı, nerede geldiğini anlamamız zor, ama dinimiz bizi öyle bir temele koymuş ki Allah bu dini koruyacağını ve sağlam temellerini öyle bir atmış ki bizim gafil olduğumuz her noktada bizi aldatacak. Eğer siz ihlaslı olursanız, nedir ihlas? Hı? Nedir ihlas? Önce bunu bir düşünün, cevap vermeyin. İhlasın ne olduğunu çözerseniz, şeytan sizinle oynayamaz ve sizin üzerinde de sultası olmaz. İhlaslı insanlar olmaya bakalım kardeşler. Ve ihlasla alakalı geçen ayetleri bütün Kur'an'da tek tek bir okuyun. Bir okuyun, bakın neler öğreneceksiniz. Ve bütün hemen hemen peygamberlerle alakalı kıssaları göreceksiniz. Onlara o ihlası neler kazandırmış, nelerden korumuş, nerelere itilmekten alıkoymuş bir göreceksiniz. İşte iblisin senin ihlaslı kulların üzerinde benim hiçbir sultanım yoktur derken, işte ehli sünnet vel cemaatın akidevi özelliklerine sahip olan birisine şeytan zarar veremez kardeşler. Bakın, her çıkan bidat hep hayır namına çıkmıştır. Yani bir sünnetin terk edilip yerine bir bidat ihdas edilmesi ve o sünnetin ölmesi hep bir hayır sebebiyle çıkmış. İnsanlar bunu anlayamayabilir. İşte insanlar bunu işte şey yapamayabilir. İnsanlara şunu yapalım, ne yapmış? Hep bir insanlar bir bidat ihdas etmişler. Ama bakın, Darimi'de gelen bir rivayette, yanlış hatırlamıyorsam 99 nolu rivayette, hangi topluluk ki bir bidat ihdas etsin, Allah kıyamete kadar onun zıttı olan sünneti o topluluğa umumen bir daha geri getirmez diyor. Belayı görüyor musunuz? Yani sünnetle bidatı tarif ederken bidat neydi? Sünnetin katili. Yani bidat sünnetin katilidir. Her bidat muhakkak bir sünneti öldürmüştür. Onun karşılığıdır. Bakın bizim bugün Muhammed ümmeti dediğimiz insanlara içlerinde hangi bir sünnet var, zıttına bir bidat çıkmışsa hangisi revaçta? Bidat revaçta. Bidatı reddedip sünnete sarılın ne yaparlar? Ha? Saldırırlar. Niye saldırırlar? Çünkü ihlas bidat ehlinde. Sizde değil ki. Sizde ihlas olsa onlar ne yapacak? Sıcak ve bunu yapamayacak. O gün fahişeler, o gün günah işleyen insanlar nasıl saklanıyorsa, horlanıyorsa bugün ihlaslı olan onlar olmuş, horlanan bizler olmuşuz. Çalışan kazanıyor. Bakın sadece bu bir meseleyi anlamakla kalmıyor. Bütün hayata bu ne yapıyor? Serdediliyor. Ve işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle karanlık günler olacak ki diyor. Bakın bizi uyarıyor. Öyle kargaşa günleri olacak ki sünnetin yerini bidatlar alacak diyor. Ve her kim sünnetle amel etse dinden bir şey reddetti diyor, insana saldıracaklar diyor. İslam bir kor, bir ateş olacak diyor. Ne mutlu o koru avucunda tutana diyor. Şöyle düşünün. Bir kardeşimizin babası bir ateşi ağzına aldı. Ne oldu? Hala tap konuşuyor bakın. Elinize bir alın. Bakın ben demir döküm işçisiyim. Görüyor musunuz şu yanıkları? Vücudumun birçok yerinde var. Ateşin deyip de değiştirmediği bir yer var mı? Var mı? Daha bunlar küçük yanıklar. Vücudumun birçok yerinde böyle yanıklar var. Ve ateşin deyip de iz bırakmadığı bir yer var mı? Allah Resulü'nün verdiği örneği buradan yakalayın. Ve diyor, o gün kim onların saldırısına dayanırsa, bakın burada saldırılarına, taarruzlarına dayanırsa, demek ki burada aşırı bir saldırı olacak. Şimdi insan hariçten birisi saldırsa ne kadar üzülür? He? Hiç. Yani o kadar koyma. Nasıl düşman. İçinden birisi saldırırsa acısı büyük olur değil mi? Bir hocası saldırırsa, bir talebesi saldırırsa, bir babası, bir eşi, bir çocuğu, bir en yakın birisi saldırırsa ne olur? Acayip mi olur? İşte bu daveti yaptığınızda, bu davette karşılaştığınız her güçlükte sabrederseniz sizden 50 tanenizin neyi var? Ecir var diyor. Sahabe diyor ki kendilerine pay biçiyorlar. Neden? Çünkü her şeylerini bırakıp peygambere tabi oldular. Canlarını bile ortaya koydular. Onlardan sonra onlar gibi bir nesil var mı? Yok. Tabii ki bu sözü söyleme hakları var. Kendi aralarındaki 50 kişinin mi? Hayırdır. Sizde. Öyleyse bela büyük. Yani akideyi koruma, yaşama, anlatmada gelecek bela nedir? Çok büyük. Ama ecri de büyük. 50 tane sahabenin ecrini kim almak istemez ya? O zaman büyük bir sabır göstermeniz gerekiyor. Sabır da imansız ve amelsiz olmaz. İmansız, ihlassız ve amelsiz olmaz kardeşlerim. Bu içimizde olacak. Yani Muhammed ümmetiyim diyen insanların arasında olacak. Karşıdaki size zarar veremez. Verdiği zararın çapı da şekli de nedir? Bellidir. Yani daha fazla değil. Ama içten olan zarar, bunu ölçmek çok zor. Ama bunun karşısında mükafat büyükse, öyleyse akideyi güzel anlamak lazım kardeşlerim. Demek ki her çıkan bidat bir kargaşaya ve gelecek nesillerin nedir? Bozulmasına sebep oluyor. Peki neden bidat çıkar kardeşlerim? İlmin olduğu bir yerde, ittibanın olduğu bir yerde bidat çıkar mı? çıkmaz. Ama taklitin olduğu bir yerde, cehaletin olduğu bir yerde, ilim ehli bilir, ben bilmem dediğin bir yerde ne olur? Kargaşa olur. Bidat çıkar. Birçok görüşler ne yapar? Artık meydanı doldurur. Allah ilim ehlinden razı olsun kardeşlerim. Onlar bu dinin temel taşlarıdır. Biz dini ilim ehlinden öğreniyoruz. Helalın, haramın tahsisi, bunların öğretilmesi hep onlarlandır. Biz ilim ehlini kesinlikle dışlayamayız. İlim ehlini dışlayan zaten kendini ne yapmıştır? Helak etmiştir. İlim ehline gereği gibi değer veremeyen zaten helak olmuş gitmiştir. Bakın, bakın bugün eleştirdiğimiz, fırkayı dalle dediğimiz şu topluluklara bir bakın. Bir Hizbut Tahrir ele alın, bir Nurcular ele alın veyahut bir başkalarına. Başlarındaki hocalarına verdikleri önem nasıl? Hı? Övmede çok aşırı gitmişler. Öyle ululamışlar ki hak etmediği bir değeri vermişler. Birisi de gelmiş hak etmediği bir eleştiriyi yapmış. Yani birine hak etmediği bir değeri verirsen, mesela bir kardeş dün dedi ki ya kafanı niye takıyorsun ki hocam? Hiçbir şeye takma. Değer verilmeyecek birine değer verme. Senin takman bile ona değer veriyorsun demektir. Ama değer vermiyorsa sen niye değer veriyorsun der. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor arkadaş. O zaman sen kaybediyorsun. Herkese hak ettiği değeri verirsen hiçbir sıkıntı kalmıyor işte. İlim ehli de böyle. İlim ehline hak etmediği değeri biz de verdik. Ve bu sefer birisi eleştirdiğinde hemen öbürü ne yaptı? Sen kimsin? Öbürü sen kimsin? Bu da ne yaptı? Fırkalaşmalara yol açtı. Halbuki Allah onlardan razı olsun. İlim ehli de bir insan değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben de bir beşerim. Ben de Ademoğulları gibi bir Adem'im. Ben de hata ederim, unuturum. Eğer bir şey olursa hatırlatın demiyor mu namazda? Diyor. Yani vahiyle alakalı değil bakın. İnsanlığıyla alakalı. İnsanlığıyla alakalı bir peygamber dahi ashabına bunu söylüyorsa, hatta bir namazda Zülyedeyn geliyor diyor ki namaz kısaldı mı? Ne oldu ki diyor, ben tam kıldım. Hayır diyor, eksik kıldın. Kime bakıyor hemen? Ebu Bekir'e, Ömer'e bakıyor. Yanında. Onlar da evet diyor. E niye söylemediniz diyor. Zülyedeyn söylüyor. Onlar ne diyor? Biz diyor kısaldı zannettik diyor. Hemen Bilal insanları topluyor ve ne yapıyor? İki rekat daha kılıyor. Arkasından seviş secdesi yapıyor. Onun için kardeşlerim, muhakkak insanda yanılma olabilir. Biz insanız. Kızgınlığımız olabilir. Hatalarımız olabilir. Ama dinde bunlara çok dikkat etmemiz gerekir. Hiçbir alimi Allah'ın Resulü'nün önüne ne yapamazsınız? Geçiremezsiniz. Hiçbirinin fetvasını bir yere ne yapamazsınız? Geçiremezsiniz. Şimdi ilim ehline bir soru soruyoruz. Diyoruz ki hocam yemin nasıl olur? Hüseyin vallahi billahi tallahi denir. Yani Allah'tan gayrısına yemin edilmez. Peki. Kabe'nin Rabbine and olsun ki edilir mi? Edilir tabi. Çünkü orada da Allah. İşte yeri yaratan, gökleri var edenin adına. Evet. Peki hocam Kur'an adına yemin edilir mi? Olmaz diyor. Tamam. Şeyh diyorum, Kuraba'dan bir kitap çıkmış. Orada da şeyh diyor ki Kur'an Allah'ın kelamı. E Allah kelamı olmasına hitaben Allah'tan gelen, onun emirleri, o da ondan bir parça. Onun üzerine yemin olur mu? İnsanlar duruyor. Durmayacaksın kardeşim. Eğer başında akidende Kur'an üzerine yemin edemiyorsan, birisine İncil üzerine yemin edemiyorsan diyorsan, Tevrat üzerine, buna da diyemezsin. Ya orada bilmiyorum diyeceksin, duracaksın, Allah ve Resul en iyisini bilir, falan alim bilir demeyeceksin. Dedin mi fırkalaşma başlar. Onun için akide hiçbir zannı götürmez kardeşlerim. Zannı götürmez. Ehl-i sünnet vel cemaatın itikadı dediğimiz zaman Allah'a ve Resulüne harfiyen ve oradan gelen metoda, menhece aynen uyma demektir. Bunun dışına en ufak bir sapma neye benzer biliyor musunuz? Şöyle büyük bir kağıt alın elinize. Şuraya düz bir şey çizin. Şöyle. Burada gidiyorsunuz. Bu sırat-ı müstakim. Şimdi şuraya geldiniz. Şöyle ayrıldınız. Şurada da bir dağ var. Şuradan ayrıldığınızda acı çekmeye başlarsınız. Yolu görüyorsunuz çünkü. Oradaki güzellikleri tattınız. Oradaki güzellikleri görüyorsunuz. Görüyorsunuz, görüyorsunuz. Buraya geldiniz. Artık yeni bir yoldasınız. Burayı göremezsiniz. Her sapma ufacık bir inhiraftan başlar. Yani bir sözle, bir zıtlıkla, akidedeki bir söze terslikle, hani bugün toplumumuzda falan isim sıfatta şöyle diyor, filan böyle diyor diye çıkıp anlatıyorlar ya, öyle diyeceğine çık da doğruyu anlat. Sen falanı biriyle itham ederken başka bir alimin sözüyle itham ediyorsun, Allah'ın sözüyle itham etmiyorsun. Sen birini itham ederken yine bir alimin ithamıyla yapıyorsun. Allah ve Resul sözüyle yapmıyorsun ki, anladığını veyahut birinin anladığını naklediyorsun. Onun için kardeşlerim, bir Mutezile'nin çıkışını bakın, çıkışına. Bir sözden Hasan-ı Basri'nin meclisinde Araf meydanında günahı ve sevabı eşit olan insanların hükmü nedir diye bir şey çıktı. Akabinde birisi, ikisi de orada kalır dedi. Çekti gitti mi? Ah, Mutezile çıktı. Vasıl bir atanın beş akidesi. Vahid, vahid, şefaat, şu bu falan. Hala bugün Mutezile var mı? Hala böyle yumurtalarıyla çoğalıyor mu? Her çoğalan anasını babasını tanımıyor. Anası babası yok ki zaten. Kimin yatağında doğduğu da belirsiz. Diğerlerine bakın, hala bugün rafizilik ve rafizilikte dört ana mezhebe ayrılmış mı? İmamiyesi, Zeydiyesi, onun Caferiyesi, İsmailiyesi, bunlar da 38 kola ayrılmış mı? Ve hala her fırka doğruluğunu iddia ediyor mu? Vallahi ehli sünnet vel cemaatın itikadi özelliklerini anlamayan insan bölünmek zorunda. Ve bölünen insan her zaman hatasını ne yapacak? Bir ayetle, hadisle besleyerek doğruluğunu savunacak. Ve muhakkak işlerinden de birisi ne yapacak? Çıkacak. Ve bir araya gelemeyeceksiniz. Bugünkü ayrılmaların altında, bugün kitap sünnetle amel ediyorum diyen insanların bir araya gelip de tek vücut olamamalarının altında yatan tek sebep var. Öğrendikleri itikadı bilmiyorlar, bildiklerini zannediyorlar, bildiklerini hayatlarına geçirmiyorlar. Tartıştıklarında Kur'an ve sünnete dönmüyorlar. İhtilaf ettiklerinde Kur'an ve sünnetle ne yapmıyorlar? Halletmiyorlar. Ama meydana çıktıklarında bir gibi hava estiriyorlar. Hayatta hiç görüşmüyorlar. Bir telefon görüşmesi dahi yapmıyorlar. Bu insanlar bir araya gelip birliği sağlayamaz. Eğer insanlara dini anlatıyorsanız, siz de bir olmayı öğrenin önce. Ama nefislerinizden değil. Kur'an ve sünnet çerçevesinde birliği öğrenin. Arkadan gelenler sadece ne yapar? Zaten bir olur gider. Falanla falanı bir araya getirmene gerek yok. Öğreten insanlara doğruyu öğretin. Doğruyu öğrensinler. Ve dinleyen insanlar da bunu neye göre söylüyorsun hocam? İhtilaf ettiğimizde neden alime gidiyorsun da Kur'an ve sünnete gitmiyorsun sözünü sorarsa, çünkü ayeti kerimeye bakıyorsunuz, Yahudiler ne diyor? Biz cennetliyiz diyor. Hristiyanlar ne diyor? Biz cennetliyiz. E niye diyorlar bunu? Daha önce çünkü ataları Allah'a hizmet ettiler ve onlar da ne yaptı? Cennetlik oldukları kendilerine söylendi. Peki hala bunların soyu da mı öyle? Bizim Türkiye'de birisi doğdu mu hemen nüfus kağıdına İslam yazarlar. Müslüman bu. Kim olursa olsun Müslüman yazarlar. E çocukta Müslüman davranışı var mı? Aynı onlar gibi. Allah ne diyor Azze ve Celle? Doğru söylüyorlarsa ölümü bir temenni etsinler. Hiç Yahudiler, Hristiyanlar ölümü sever mi? Allah'a hizmet etmeyenler de sevmez. Ölmeyecek gibi yaşarlar. Hesabı hiç vermeyecekler gibi yaşar. Ama ölümü bir temenni isteyin bakayım. Çünkü ağzın tadını kesecek. Hesap var orada. Doğru söylüyorsanız delillerinizi getirin diyor. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rabbim Subhanahu ve Teala o sahabenin iman ettiği gibi bizlere de iman etmeyi nasip etsin. Rabbim doğruları öğrenen ve bunları sabırla hayatına geçiren, sabırla davet eden ve gelen ve musibetlere ise dayanma gücü versin bizlere. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubu ileyk. Elhamdülillah.